сённяшняя гісторыя раскажа аб прыпасах, якія зрабіла мышка пік-пік. Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Мышка пік-пік робіць прыпасы. Мама Веранічкі кожны дзень хадзіла па крамах, стаяла ў чэргах і спрабавала нешта купіць. А калі вярталася дадому з пакупкамі, тата задаволена казаў: «Ну вось і ў нас прыпасы ёсць, як у людзей, неяк прыжывём». Вітаць, прыпасы вельмі важная рэч, вырашыла мышка пік-пік. Трэба і мне зрабіць прыпасы, а то не прыжыву. Вядома, давялося дачакацца ночы, калі ўсе паснулі і можна было са спакойным сумленнем цягаць з кухні ўсё, што спатрэбіцца. А дзе ж я гэта буду ўсё захоўваць, задумалася мышка. Норка паўнюткая, да таго ж яе могуць захапіць ворагі. Не, месца для прыпасаў павінна быць таемнае і бяспечнае. Бегала-бегала мышка па кватэры, заглядала ва ўсе шчыліны. Можа, ў лазенцы рабіць хованку? Не, мокра. А можа, ў гітары? Вунь, якая яна зручная. Круглая дзірка і месца пустога шмат. Не, мышка ўжо спрабавала залазіць у яе, ледзь выбралася. Нарэшце пад татавым ложкам знайшла пік-пік вялізныя пантофлі. О, гэта тое, што мне трэба, узрадавалася мышка. Месца цёмнае, патаемнае, знізу гума. О, значыць, вада не намочыць. Акрамя таго, маю адразу два сховішчы. І шэрая гаспадыня пачала цягаць з кухні прыпасы. Запхнула ў адну пантофлю палову плаўленага сырка, катлету, пяць цукерак, кавалак чорнага хлеба. Ну, калі голад настане, і чорны хлеб з'ясі. А яшчэ дзве стужкі, пернік, чатыры слівы з кампоту. А ў другую пантофлю змясціла свежае яйка з лядоўні, шэсць грэцкіх арэхаў, учарашні сырнік, пакусаны Веранічкай, адна мармеладка, салёны агурок, палова яблыка, жменя семачак. Зразумела, мышка не забывалася складаць прыпасы ў свой жывоцік, таму пайшла спаць, цалкам задаволеная. Раніцай сонны тата апусціў на падлогу ногі, намацаў пад ложкам пантофлі, паспрабаваў уздзець. Нешта хруснула. Па нагах пацякло халоднае, ліпкае. На тата ў крык прыбеглі мама Веранічка і котка Пепіта. Не сказаць, каб тое, што яны ўбачылі ў татавых пантофлях, выглядала прыгожа, калі па праўдзе, дык выглядала яно проста агідна. Але пантофлі так-сяк пачысцілі, тату супакоілі, ён уздзеў чаравікі, адправіўся на працу вельмі пакрыўджаны. Мышка пік-пік прыспала ў свой норцы цэлы дзень, і ёй сніліся горы прыпасаў, горы, велічынёй з пяціпавярховы дом, і ўсе належылі ёй, ёй, кемнай мышцы. Як толькі пік-пік прачнулася, то пабегла правяраць свой скарб. Пантофлі стаялі на ранейшым месцы. Але яны былі зусім пустыя. Гвалт! Запішчала мышка. Мяне апрабавалі! Я цяпер не выжыву! Гвалт! Прачнуўся тата, запаліў лямпу. Бачыць, з-пад яго ложка вылазіць тоўстая мыш. Цягне за сабой яго пантофлі, як чоўны, верашчыць. Аддавай мае прыпасы! «Дык гэта ты запхнула ў мой абутак розную дрэнь», – здагадаўся тата. «А вось я табе зараз…» Спалохалася мышка, кінула пантофлі, плітанула ў норку. «Эх, памылілася я», – горка раздумвала потым небарака. «Трэба было ў маміны боты прыпасы скласці!» «Ай, ну нічога, наступнай ноччу буду разумней». Мышка пік-пік піша верш. А Аднойчы ноччу вылезла мышка Пік-Пік з норкі і пачала шукаць смачненькага. Але ў доме не толькі не знайшлося нічога смачненькага, але не было ні таты, ні мамы, ні дзяўчынкі Веранічкі, ні коткі Пепіты. Аказваецца, яны ўсе паехалі ў вёску да бабы з дзедам, а мышка праспала. Раззлавалася Пік-Пік, пакрыўдзілася. Ай, усе мяне кінулі. Ну нічога, а я і без іх пражыву. Пачала мышка думаць, з чаго пачаць самастойнае жыццё. Перш за ўсё трэба купіць шмат цукерак. Цукеркі купляюць у краме за грошы. Грошы прыносіць тата, ён атрымлівае іх за вершы, а вершы тата піша сам, і праца гэта вельмі складаная. Праўда, мама таксама піша вершы, але пры гэтым яна ў левай руцэ трымае лыжку, якой памешвае ў каструлі, а ў правай руцэ самапіску. Не, так пісаць сабе даражэй. Вось тата кладзецца на канапу, закідвае нага на нагу, бярэ сшытак і пачынае бубнець. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, тра-та-та-та-бум-бум-бум. І нават час ад часу рукой з самапіскай памахвае ў паветры. Гэтак і я змагу, вырашыла мышка. Напішу вершы, атрымаю грошы і пабягу па цукеркі. Узяла Пік-Пік са стала ліст паперы, самапіску, залезла на канапу і пачала бубнець. Бу-бу-бу! Гу-гу-гу! Пі-пі! І нават самапіскай не паленавалася махаць. Старалася мышка, старалася. Вершы няма? Яна ўжо і аркуш перавернула, і самапіску пакусала. На верш не з'яўляецца? Раззлавалася мышка, з'ела ліст, развінціла самапіску, а тут на фортку села шэрая незнаёмая варона. «Кар! Кто тут мышка Пік-Пік? Прымайце пасылку з вёскі!» Не паспела мышка здзівіцца, як узрадавалася. Варона паляцела, на стале застаўся вялікі пакунак, з якога... Ай, як смачна пахла! Раздзерла яго хутчэй Пік-Пік, і адтуль высыпаліся грыбы, арэхі, морква, гарох, семачкі і, канешне, цукерачкі! А зверху ляжала запіска. «Не сумуй, Пік-Пік, мы заўтра вернемся». Тата, мама, Веранічка, Пепіта. І ад радасці ў мышкі адразу напісаўся верш. Вельмі я сябрам удзячна, бо люблю паесці смачна. З'ем арэшкі, з'ем грыбочкі, не пайду ніколі ў прочкі. З'ела мышка Пік-Пік усю пасылку і пайшла спаць. А пра сон усё прыкідывала. Колькі зможа купіць цукерак на тыя грошы, што заплацяць ёй за такі цудоўны верш. Мышка ў кавуне. Аднойчы мышка Пік-Пік прачнулася і вырашыла, што час паесці. Пабегла на кухню, а там на стале ляжаў вялікі-вялікі кавун. Яго прынёс для дзяўчынкі Верачкі горды і шчаслівы тата. А Веранічка і мама вырашылі гэты кавун не есці да заўтра, каб налюбавацца ім. Убачыла Пік-Пік кавун? Гэта хто? Ці што? Падумала яна. Но калі гэта што? Яго можна паспрабаваць з'есці, а калі гэта хто? А ў яго можна нешта смачнае папрасіць. Мышка залезла на стол і абнюхала кавун. Пахла соладка. Паспрабавала мышка яго ўкусіць, нічога не атрымалася. Раззлавалася Пік-Пік, схвапіла нож, якім адкрываюць кансервы, і хрась! У зялёным баку кавуна ўтварылася чырвоная дзірка, з якой паліўся смачны, духмяны напой. Мышка імгненна ўгрызлася ў гэтую спакусную чырвань. Чулася толькі смачна, смачна, смачна, смачна. І хутка звонку тырчаў адзін мышчын хвосцік, а пасля і ён. знік у кавуне. Пік-пік яла, яла, яла, яла і з'яла ўсё смачнае ў кавуне разам з семкамі. Ай! Ну, можна ісці адпачываць, задаволена падумала мышка і пачала шукаць дзірку, праз якую ўлезла ў кавун. Мышка пакруцілася ў пустым як мячык кавуне і ўбачыла маленькую круглую адтуліну. Але цяпер туды мог прасунуцца толькі мышчын хвосцік. Усё начынне кавуна знаходзілася ў жывоціку пік-пік, і яна зрабілася сама вось такой круглай, вялікай, і ледзь паварочвалася ў выйдзеным кавуне. Напалохалася мышка, закруцілася, і кавун закруціўся разам з ёй. І тут якраз на кухню зайшла котка Пепіта. Бачыць Пепіта, ляжыць кавун на стале і круціцца, як ваўчок. Ён не хоча, каб заўтра яго з'елі. Мяу, здагадалася Пепіта. Мяу, ён хоча ўцячы. Мяу. А тата казаў, што аддаў за яго ўсе грошы з кашальком. Няўжо дарэмна прыпадзе такі каштоўны кашалёк? Мяу. Пепіта пабегла будзіць дзяўчынку Веранічку і маму. А тату яна будзіць не стала, бо вечарам тата сказаў, што калі сёння яму не дадуць выспацца, заўтра ён не пойдзе ў магазін і не купіць нікому цукерак. Прыйшлі мама Веранічка на кухню, а там на стале кавун скача. Ох, трэба яго разрэзаць. Вырашылі мама Веранічка і мышка Пік-пік заскакала яшчэ ад Дані так, што кавун упаў са стала і пакаціўся ў пакой хутка-хутка, як мяч у дзядзькі футбаліста. Ой! А ў пакой спаў тата. Кавун ударыўся аб тата ў ложак, падскочыў, упаў проста на тату і раскалоўся ў яго на галаве. Гвалт! Закрычаў тата. Па мне бягуць піраты! І толькі котка Пепіта заўважыла, як з расколатага кавуна выскачыла кругленькая мокрая істота і пабегла пад шафу. Урэшце рэшт усе супакоіліся і заснулі. Ну, канешне, наўрад ці мышка Пік-пік спала б спакойна, каб ведала, што заўтра усе застануцца без цукерак. Мы слухалі працяг казкі «Прыгоды мышкі Пік-пік», якую напісала Людміла Рублеўская. Яе чытае артыстка Ліка Пташук.